bona nit a tothom. Dues qüestions prèvies, com els acudits, una dolenta i una de bona, començarem per la dolenta. Hi ha hagut un problema de darrera hora amb el DCP de Lady Fox Shanghai, que havíem de projectar justament aquest vespre, i a Murphy. L'alternativa és que teníem un DVD i que haurem per poder veure la pel·lícula ara, només hi ha l'alternativa del DVD. Jo ho sento moltíssim perquè ja sabeu que intentem ser el màxim estrictes en aquest tema i especialment avui doncs era fonamental doncs, tenir una bona còpia de la pel·lícula. Projectarem el DVD com a solució d'emergències. Les meves disculpes. La bona notícia és que la pel·lícula, com està anunciat, doncs, serà presentada per François Thomas i per Chris Wells. And I'd like to thank you again for your kindness and your generosity to introduce the film. I especialment pel fet de que els convidats al seminari que hem celebrat ahir i avui, doncs jo els vaig proposar doncs, que si els hi vindria de gust presentar algunes de les pel·lícules al públic. I en el cas de Chris Wells, no em va triar, la majoria em va triar una, però Chris Wells no em va triar una, em va triar dues, que són Macbeth, que va presentar ahir, perquè és també com a actor, i l'altra és The Lady from Shanghai. Com que François Thomas també volia presentar The Lady from Shanghai, i la relació és no bona sinó excel·lent, doncs la decisió salomònica ha sigut que la pel·lícula la presentarien François Thomas i Chris Wells, tots dos alhora. I don't know who's first, Chris first. Per tant, jo el que us demanaria és un aplaudiment per Chris Wells, la filla gran del Tom Wells. I'm just delighted to be here and to introduce my father's films to you. When I was about 8 and a half years old, my mother sent me to Acapulco in Mexico to join my father and Rita Hayworth while they were filming The Lady from Shanghai. Estic encantada d'estar aquí, de presentar les pel·lícules del meu pare quan jo tenia 8 anys i mig. La meva mare, Virginia Nicholson, em va enviar a Acapulco, on en aquell moment el meu pare, el Sean Wells i Rita Hayworth estaven filmant The Lady from Shanghai. The last time I had seen Rita, my stepmother, she had beautiful long red hair. So when she came to meet me at the airport in Acapulco, at first I didn't recognize her because her hair was very short and it was bleached blonde and she looked completely different. Jo l'última vegada que havia vist la meva madrastra, Rita Hayworth, l'havia vist amb la seva habitual melena pèl-roja, però quan vaig arribar a Acapulco i ella m'ha venit a buscar a l'aeroport, doncs la vaig trobar amb el cabell curt i tenyida de rosa i gairebé no la reconec. So I said, Rita, what happened to your beautiful hair? And she said, Orsi, she called him Orsi, that was her nickname. Orsi cut my hair because he wanted me to look in the movie, I have to play a woman who's very cold and evil, and he wanted me to have that look. Quan la vaig veure amb aquella pinta, li vaig dir, Rita, què t'ha passat? I aleshores ella em va dir, diu, Orsi, diu, perquè el meu pare li deia Orsi, m'ha canviat el look perquè la pel·lícula, vol que apareixi així la pel·lícula per interpretar amb una dona que és molt freda i molt dolenta. Now, of course, what you have to know is that at that time, Rita Hayworth was an enormous star. She was the love goddess of Hollywood, and so naturally, the studio was furious that my father had cut off her hair and had dyed it blonde. And also, at that time, when the movie came out, the fans were very disappointed that Rita looked so different. And my father often thought that maybe contributed to the lack of popularity when Lady from Shanghai was released. En aquell moment Rita Hayworth era una gran estrella, era la la deessa de l'amor. I naturalment doncs, l'estudi quan va veure el look per aquesta pel·lícula es va posar furiós de veure la rossa amb el cabell curt. I quan la pel·lícula es va estrenar, molts dels seus admiradors doncs, també es van sentir decepcionats. I el meu pare sempre pensava que potser havia contribuït, que això potser havia contribuït al fracàs de la pel·lícula. Anyway, I was, of course, at that time, I wanted, any time my father made a movie, I wanted to be in it. En aquella època, cada vegada que el meu pare feia una pel·lícula, jo volia sortir a la pel·lícula. So I kept pestering him, can't I be in the movie? Please put me in the movie. I think I was beginning to drive him crazy. So one day, he turned to me. They had set up the location on a mountain road, and he turned to me and said, okay, you can be in the movie, but you have to play an American brat eating an ice cream cone. Jo tot el dia li donava la llauna dient, sisplau, deixa'm sortir a la pel·lícula, i ell cada vegada es posava més nerviós i més embogit, i finalment un dia va dir, bueno, va, ja poso la pel·lícula, i en una escena que passa en una carretera d'una muntanya vaig aparèixer com una noia americana que pren un gelat, una nena americana que pren un gelat. Well, you know, that wasn't the role I had in mind, but of course I agreed. So somebody went running off to look, I mean, we were in Mexico, which wasn't exactly the land of ice cream cones, but somebody found something that looked like an ice cream cone, and we played my little scene. Evidentment no era el paper que jo desitjava per triomfar en el cinema, però això és el que em va donar el meu pare, ja que estava a Mèxic, que hi havia gelat, doncs vaig interpretar aquest paper. Now, while you watch the film, if you should see a bratty little girl eating an ice cream cone, I hope you'll let me know. I per tant, ara quan vegin la pel·lícula, si en aquesta escena reconeixen una nena petita que està prenent un con de gelat, aquesta sóc jo. Okay, and now François will tell you something really important about the lady from Shanghai. François Thomas, ara els dirà alguna cosa realment important sobre la pel·lícula. Although I would have loved to see that young girl with an ice cream. So if you attended the screening of The Magnificent Ambrosians and listened to Joe McBride's introduction, you know that that film, Ambrosians, was removed from Wells's hands, and unfortunately, the lady from Shanghai was too. Estem encantats de veure aquesta nena la pel·lícula. Si abans hem vist la sessió anterior de Magnificent Ambersons i la presentació que n'ha fet Joseph McBride dient que la pel·lícula li havia estat treta de les mans d'Orson Welles, no l'havia pogut acabar com ell volia, el cas de The Lady from Shanghai és similar. The film that Welles planned was very different from the film that he eventually shot, and the film that he shot was very different from the film that was ultimately edited. And one very funny thing, and if you have already seen the film, perhaps you have not noticed it, is the fact that there is no director's name in the opening credits. Of course, Orson Welles and Rita Hayworth, or rather Rita Hayworth and Orson Welles, star in The Lady from Shanghai, and there is a line of credit for screenplay and production, Orson Welles. But I don't know any other Hollywood feature film in which no director name appears in the credits. El projecte de la pel·lícula tal com era inicialment és molt diferent d'allò que es va rodar. I allò que es va rodar és molt diferent d'allò que finalment es va muntar. I si s'hi fixen bé, en els crèdits inicials de la pel·lícula no apareix cap nom com a director. Orson Welles hi apareix com a actor, com a productor i com a guionista, però no com a director. I jo no conec cap pel·lícula de Hollywood on no aparegui el nom del director. His name did not appear either, nor on the poster, nor on the publicity material. I tampoc el nom apareixia ni en el pòster ni en la publicitat. And Orson Welles did not take part in the publicity at all, and the only comment that I found from the time of the release of the film, that is 48, was it's an experiment, three dots. He knows what to do. I didn't understand. Experiment? It's an experiment. Yeah. Dot. Oui. He knows what to do. Quan l'únic comentari que vaig sentir, que he llegit, de quan la pel·lícula es va estrenar des de l'any 48, igual es deia, és un experiment, punts suspensius sobre el que no s'ha de fer. So, in a way, if we love The Lady from Shanghai, of course we do, it is, in a way, against Orson Welles, or against his vision of what he would call the failure of the film. Now, perhaps you will translate and I will begin the story. Per tant, encara que ens agradi l'idea de Lady from Shanghai, no hem de perdre del cap la idea que és una pel·lícula que està feta en contra de la intenció de com volia fer-la Orson Welles. So the film is based on a crime novel by little-known writer Sherwood King, a novel that was published in 1938 and that was based, the story was based in New York. And what Welles originally wanted to do was a crime film shot on location in New York on a shoestring budget very quickly and with no star. La pel·lícula es basa en una novel·la d'un escriptor poc conegut, Sherwood King, i l'acció transcorre a Nova York i el que Orson Welles volia fer és rodar-lo amb escenaris reals de Nova York i sense cap mena d'estrella. And of course the film that you will see is the reverse. Once Columbia agreed or decided to finance the film, they asked Welles to shoot it with Columbia's only huge star, Rita Hayworth, and it became, it was not shot in New York anymore. It was still shot on location, but in San Francisco and on Latin American shores, and it was the most expensive film of Welles's entire career. Quan la Columbia va agafar el projecte a les seves mans, el projecte es va convertir en una cosa completament diferent a aquestes intencions inicials de Welles d'entrada. Ell no volia cap estrella i la Columbia va col·locar-hi la seva gran estrella en aquell moment, que era Rita Hayworth. Tampoc apareix a Nova York, que és San Francisco, i unes localitzacions latinoamericanes. I d'altra banda, és la pel·lícula més cara que Orson Welles va rodar mai. The film was released in 1948. It was probably influenced, or certainly influenced, by Italian neo-realism, and Welles was a great admirer, especially of Vittorio De Sica. And in 1948, when it was released, a few noir films as already existed that were shot partially on location in the streets of New York or New Orleans or other big American cities, showing the shady sides of those cities. But in 1946, it was really a much newer idea for a location shoot. La pel·lícula quan es va estrenar l'any 48, llavors encara hi havia, estava present la influència del neorealisme i Orson Welles l'interessava molt i sobretot la figura de Vittorio De Sica, però l'any 48 encara continuava havent-hi una sèrie de pel·lícules de postguerra amb les quals es veien els carrers de ciutats com New York o Nova Orleans, on veies doncs, la cara més trista, més ombrívola de les ciutats. Ja no era el mateix que el 46, on la guerra estava molt més present. The film you will see is much more studio-bound than what Welles attempted to do. If it were only for him, he would not have shot any piece of film in the studio except perhaps from the interiors. But if you look at the locations, the Latin American locations, you realize that during the cruise, I won't tell you the story, but there's a big cruise, the real locations are followed. It's a real trip, I mean. And if you visit San Francisco either in person or using internet, you realize that all the trajectories inside San Francisco are true to life. And there are three big places, famous places from San Francisco that are used, the Steinart Aquarium, the Mandarin Theater, and the Playland, the Luna Park. Well, they all exist. In the film, they look like fantasy scenes, but there are two locations originally. And if you follow, for example, when there is a trial and when the character impersonated by Wells goes out of the trial court, well, all the streets that he follows are real, and his trajectory again are real. La pel·lícula està rodada molt més amb estudi del que Orson Welles hauria volgut. Ell probablement s'hauria limitat només als interiors. Però, tot i això, la pel·lícula té moltes localitzacions reals. Per exemple, les escenes latinoamericanes, on hi ha un creuer que va passar per diversos llocs, aquest viatge va ser real i es va rodar allà on anava durant el vaixell. D'altra banda, a San Francisco també totes les trajectòries són reals i es poden reconèixer tres famoses localitzacions, que són a l'Aquari de San Francisco, el Teatre Xinès i el Parc d'Atraccions, la Luna Park. La pel·lícula semblen gairebé com de fantasia, però són estrictament reals. I també quan el personatge d'Orson Welles surt del Tribunal de Justícia i va pels carrers, tot l'itinerari és real. Això ho poden comprovar si coneixen San Francisco o a través d'internet poden anar seguint l'itinerari i comprovaran que és estrictament real. So it was a non-studio film in a way. And when he saw the result, producer Harry Cohn was disappointed, perhaps even horrified, and he asked Orson Welles to reshoot part of the film. And that second shoot amounted to more than 15 minutes in the finished film. 15. Quan Harry Cohn va veure la pel·lícula no li va agradar gens i de fet doncs va ordenar que tornés a rodar alguna part de la pel·lícula. Hi ha 15 minuts de la pel·lícula que pertanyen a aquest nou rodatge. Perhaps Harry Cohn would have preferred Orson Welles to reshoot the whole film, but it would have been very expensive, so he asked him, you know, to change the style of the film by shooting selected retakes. And the initial style was especially very long takes, and it was very important. That means there was no close-up, for example, or even as a provocation. The only close-ups from the first shoot were of secondary characters. Probablement el que Harry Cohn li hauria agradat més és que Orson Welles tornés a rodar tota la pel·lícula sencera, però llavors era massa car. I el que va intentar amb aquesta segona filmació va ser canviar l'estil original que Welles volia. I quin era aquest estil original que Welles volia? Doncs eren preses molt llargues i que no hi haguessin primers plans, o en tot cas que si hi havia primers plans només fossin dels actors secundaris. Veritablement això era una provocació en l'estil habitual de Hollywood. It means that Orson Welles was not a star. Rita Hayworth was not a star. They were part of an ensemble. D'aquesta manera, ni Orson Welles ni Rita Hayworth rebien el tractament d'estrelles que hauria sigut l'esperable o l'habitual. All the characters related to each other in very elaborate shots on this. So during the cruise in the Caribbean, the characters were related to their environment, the physical environment, the landscape, I mean, but also the people from Mexico who were a much greater part of the film than in what you will see. En el creuer, en canvi, té molta importància l'entorn físic. Aquest entorn físic del creuer pel Carib era el context mexicà. And the result is that all the lengthy takes are cut in short pieces. I el resultat és que moltes preses que eren molt llargues al final van quedar molt escurçades, molt escapçades. And the new shots are mainly close shots, close-ups, and sometimes big close-ups of the four main characters. I els plans que es van afegir en aquest segon rodatge van ser sobretot primers plans o plans de detall, sobretot els quatre personatges principals. So, for example, there's a picnic at one point, and two consecutive scenes. First, three characters without Wells, including Rita Hayworth, and then Wells joins those three characters in the original shoot, the first part of the scene, and you will be able to see the difference later in the evening. The first part of the scene was shot in two shots, and the characters were together, either two by two or the three of them. And the second part of the scene was a single shot. Wells was back to the camera and telling the celebrated shark speech to the other actors, and we would see the result of the telling. We would not see the telling. The result on the faces of the characters, I mean. Hi ha una escena amb un pícnic en el creuer per Mèxic, on hi ha dues escenes consecutives. La primera no hi és Orson Welles, la segona s'afegeixen als altres personatges. La primera està rodada amb dues preses i són dos personatges d'una manera més habitual. La segona part veiem aquest altre estil diferent, és el que correspon al cèlebre monòleg sobre els taurons que es mengen els uns als altres. I l'interès està en que el que veiem no és tant el que passa com l'efecte que això provoca en la cara de la gent que ho està escoltant. And the scenes that you will see include mostly individual shots, shots on Wells, shots on Rita Hayworth, and shots on the other two actors, which I will name. George Grisby is played by Glenn Anders, and Arthur Bannister by Edward Sloan. So no two shots, no three shots, only shots on individual characters. I el que volem, tal com està el resultat final muntat, són preses individuals, primers plans sobre Orson Welles, Rita Hayworth i els altres dos personatges, el personatge que interpreta Glenn Anderson i el que interpreta Everett Sloan. But one of Orson Welles' great virtues was his ability to adjust to constraints, to adjust to adversity. Però una de les virtuts d'Orson Welles era ajustar-se o adaptar-se a les dificultats. So he was forced to shoot that way, but he decided to adapt especially the acting of the characters and to change the acting completely because of that new directions that Cohen had ordered him to do. I el que va fer llavors va ser, doncs, ja que l'obligaven a rodar aquestes noves escenes amb aquestes característiques, va ser canviar la forma d'actuació dels actors i els va dirigir de manera que fos completament diferent a lo previsible per part de Harry Cohn, que era el productor de la Columbia. So, especially the two male actors, Glenn Anders and Everett Sloan, perhaps they do not overact, but they are bigger than life in the new shots, whereas they were not in the first. And it improves their performance considerably, and especially Glenn Anders is memorable for that part only in the history of film because of the new shoot. I aleshores el que va aconseguir és tant que tant les actuacions de Glenn Anderson com d'Everett Sloan amb aquesta nova tècnica de direcció i ajustant-se a aquestes característiques estiguin millor que mai, bigger than life, i va aconseguir unes actuacions excel·lents. No és que sobreactuïn, però tenen una força en la seva interpretació que realment doncs, pertany a la història del cinema. When there are four actors in the shot, they don't have to be bigger than life. When there is only one, they may have to be. And another small detail before coming to my conclusion. It's very funny, you know. Of course, shots of the first shoot and from the second shoot do not always match. And I'll continue. And in some of the sunniest location scenes, you will see that in the first shoot, there is no sweat on the characters' faces, while on the second, on shots from the second shoot, Grisby and Bannister are sweaty. Why? In the first shoot, the sun is there to indicate it is sunny. In the second shoot, the light is artificial. So for us to feel the sun, the actors had to be sweaty. Quan tornant al que deia abans, quan hi ha els quatre personatges tot és normal, quan són enquadrats un per un, llavors és quan fan aquesta gran performance Bigger Than Life. D'altra banda, abans d'arribar a la conclusió, és curiós veure com les escenes rodades en el primer rodatge i en el segon no sempre encaixen. Per exemple, doncs, quan les escenes en les quals hi ha molt sol, sobretot al llarg d'aquest creuer, doncs hi ha una diferència fonamental que es veu si els actors suen o no suen. A la segon rodatge suaven, en el primer no suaven. I com és que va passar això? Doncs perquè el primer rodatge el sol era natural i al segon no hi havia sol i aleshores van col·locar uns focus molt potents i aleshores doncs, per fer veure doncs, que realment estaven sota el sol, aleshores suaven tinta. Now we hope you loved The Magnificent Ambersons despite knowing that it was not the film that was intended, and we hope that you will love The Lady from Shanghai, despite knowing that it is not the film, it is not the film that Wells attempted to do. But I will conclude with that remark. I saw the list of the retakes that Wells shot the very last day of the retakes, that he shot both as a director, of course, and as an actor. He worked 12 hours in a row, and as an actor, he shot 28 shots, which themselves would be, some of them would be cut in pieces in the film and become several shots. And if you including the celebrated shark speech, and if you see those 28 shots that he did in one single day in a row, in the order he shot them, well, I think perhaps I never admired Wells as much as a director and as an actor than the day I made that experiment. Si abans hem parlat i hem vist els Andersons i malgrat els talls doncs, i les mutilacions doncs, que sigui una pel·lícula doncs, molt apreciable, espero que opinin el mateix de Lady from Shanghai. Per acabar, simplement una última cosa que voldria subratllar. Jo he vist la llista dels plans aquests que ell va tornar a rodar a l'últim dia d'aquest últim rodatge, tant com a director i com a actor, i el que els puc assegurar és que aquell dia va treballar 12 hores seguides i que va filmar 28 preses com a actor, inclòs el monòleg dels taurons. Jo crec que no he admirat mai Orson Welles tant com a director que com a actor al veure que era capaç d'un sobreesforç tan gran com aquest i amb aquests resultats tan notables. And I forgot two things. First, more than 30 minutes from the film were cut, that Wells wanted to be edited. And the second thing is, if you don't like the music, don't blame Wells. He had no part in choosing neither the music nor the sound effects. M'he oblidat de dir dues coses. Una és que a la pel·lícula hi ha 30 minuts amputats, que no és responsabilitat de Wells i que si no els agrada la banda sonora de la pel·lícula tampoc no doni la culpa a Wells perquè pobre no va tenir res a fer davant de l'opinió del productor. And Steve Rambo is the most amazing translator in the world. Això no tradueixo. I will not translate it. No, but I will like to add something, not as a translator. Voldria afegir una cosa, que és que hi ha una petita anècdota molt curiosa. El que veurem és la versió original amb subtítols en castellà, però quan la pel·lícula es va estrenar a Espanya va passar censura i el personatge d'Orson Welles, el personatge que interpreta la pel·lícula, havia sigut un excombatent, era un excombatent de les Brigades Internacionals. Hi ha un diàleg amb el personatge de Grisby, el qual queda clar doncs, que era un brigadista, que l'altre havia matat amb un espia de Franco i aleshores hi ha una mena de diàleg molt tens entre els dos, fins on serien capaços d'arribar. A la versió doblada al castellà, doncs, en comptes d'estar a Múrcia estava a Trípoli, en comptes de ser un agent de Franco era un agent de la no sé què internacional i va desaparèixer qualsevol tipus d'al·lusió a la Guerra d'Espanya, recordant que el mateix Orson Welles durant la Guerra d'Espanya va jugar un paper molt actiu a favor de la República i en contra de Franco, però això la censura espanyola tampoc li va deixar passar, a més dels talls de Harry Cole. Thank you very much, and excuseu de nou el problema tècnic, però espero que tot i així la pel·lícula us agradi, i sobretot veient-la amb els ulls d'aquestes informacions precioses de François Thomas i de Chris Wood. Thank you very much.